جاؤ جاؤ فی امان اللہ. اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا, اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا, سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا, مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ, کبھی تو اپنا بھی لگ جا گا بستر مدینے میں, کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. سلام شوق کے نازا شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کے, سلام شوق کہنا زائروں میرا بھی رو رو کے, تمہیں آئے نظر جب روزائے انور مدینے میں, تمہیں آئے نظر جب روزائے انور مدینے میں, پایا میں شوق لے جا او میرا قافلے والو, سپیا میں شوق لیتے جا او میرا قافلے والو, سنانا دا ستانے غم میری رو کر مدینے میں, جبینِ عجز کے سجدے لٹا کر ان کے کوچے میں مقدر اپنا چمکائیں گے, جا کر ان کے کوچے میں انہیں ہم دل دل میں حال دل اپنا سنائیں گے, زمانے کی نگاہوں سے چھپا کر ان کے کوچے میں پایا میں شوق لیتے جاؤ میرا قافلے والو, سنانا دا ستانے ہمیں میری رو رو کر مدینے میں. میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا دور طیبہ سے, میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا دور طیبہ